राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। भाद्रपद कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2056 8 सितंबर 1999 प्रातः 8 बजे नोखा राम। पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। महात्म भ्यो नमः। सर्वे भ्यो नमः। क्षेत्र क्षेत्र विभाग नाम है इसका। आरंभ में इदं से इदं कौन थे क्षेत्र और इतियो वेद इतम प्राव क्षेत्र किया तो क्षेत्र को जाने वाला क्षेत्र यहाँ क्षेत्र क्षेत्र की और एवं अंतर ज्ञान चक्षु इन दोनों का अंतर समझे वो ज्ञान रूपी चक्षु है। तीन तरह के चक्षु का वर्णन होता है गीता में। एक सचक्षु आती है, एक दिव्य दिव्य चक्षु है, एक ज्ञान चक्षु है। सचक्षु जो अपने सबसे कोई है चक्षु वो सचक्षु है। ज्ञान चक्षु है, ज्ञान के द्वारा क्षेत्र क्षेत्र का ज्ञान होता है। क्षेत्र क्षेत्र का ज्ञान इन चक्षु से नहीं होता। दोनों दोनों ही जानते हैं, दोनों क्षेत्र क्षेत्र के दोनों ही चक्षु जानते हैं। दोनों का अलग अलग ज्ञान ये ज्ञान भी चक्षु से होता है, इस सचक्षु से नहीं होता। और दिव्य चक्षु की जरूरत नहीं है। जहां दिव्य रूप भगवान का है दिव्य रूप को देखने के लिए अपने चक्षु से देख नहीं सकते। न तो माम सखीश दृष्टम बने नहीं बस सचक्षु सा न अपने सचक्षु से नहीं देख सकते। दिव्यम दमनते चक्षु तेरे को मैं दिव्य चक्षु देता हूं उस देख तो भगवान का दिव्य रूप बनाया तो दिव्य रूप बनाया दिव्य रूप के दिव्य चक्षु की जरूरत है। वह ज्ञान चक्षु काम नहीं करेगी, सचक्षु काम नहीं करेगी, दिव्य चक्षु काम करेगी। इस वास्ते गीता में तीन चक्षु का वर्णन है। क्षेत्र से हो रही है यहाँ भी चक्षु है। 13वें अध्याय में पहले भी क्या है तो ज्ञान चक्षु है और सचक्षु है। तो ज्ञान रूपी चक्षु से देखिए ज्ञान ज्ञान क्या आप विचार विवेक ज्ञान करते हैं, विचार करते हैं, समझते हैं उनको और ज्ञान करते हैं। उस ज्ञान चक्षु देखे क्षेत्र और है, क्षेत्र की ओर है। क्षेत्र है क्षेत्र जानने वाला और जानने वाला क्षेत्र की है, जानने में आने वाला क्षेत्र है। इस दोनों का जो अंतर है वो देखता है कैसे ज्ञान चक्षु से। तो इन दोनों ज्ञान चक्षु से अंतर देखे भूत प्रकृति भोषण से भूत जो 5 भूत है और भूत है भूत प्रकृति मूल में सबके आदि में है प्रकृति अंत में भूत। भूतों के अंत में मन बुद्धि अहंकार है। तो दोनों का जो अंतर है वो भूत प्रकृति भोषण से भूत से प्रकृति मोक्ष प्रकृति से अपने को अलग से बनना। मानो क्षेत्र क्षेत्र के दो को समझ करके ज्ञान रूपी चक्षु से अपने को भी जड़ता से अलग समझता है, ऐसा जो जानते हैं ते विदुर युग ते योग विदुर ज्ञान ते परम, ऐसे जानते हैं वे परम परमात्मा प्राप्त हो जाते हैं। मानव चक्षुषों से अगाड़ी जो अपने स्वरूप में स्थिति है वो स्थिति होनी चाहिए। आंखों से देखने का तात्पर्य क्या होता है कि रास्ते में ठीक से चले कहीं रास्ते न जावे, तो असली ज्ञान रूपी चक्षु से क्या दिखेगा कि सत असत नित्य अनित्य सार असार यह दिखेगा। ये विवेक होगा, इस विवेक के बाद में क्या होगा, विवेक के बाद में होगा असली बोध। तो वह विवेक ही बोध में परिणत हो जाएगा, बोध हो जाए ही परम जो परम परमात्मा उसको प्राप्त हो जाएगा। परम क्या है कि परम है जड़ता से रहित। अपने जितने शरीर बैठे हैं हमारे में दो दो चीज है, शरीरों में दो चीज है, एक शरीर है जड़ और एक चेतन। इसमें परमात्मा का अंश है वो चेतन है, और परमात्मा के अंश के सिवाय है जड़ चीज है, और परमात्मा का चेतन है वो भी शरीर में ईश्वर सर्वभूतानाम हृदयेषु तिष्ठति, सबके हृदय में ईश्वर रहता है और जीव भी रहता है। तो जीव भोगता करता भोगता रहता है, और ईश्वर करता भोगता नहीं होता, रहता भीतर में है, क्योंकि ईश्वर तो सब जगह परिपूर्ण है। जहां शरीर है वहां भी, शरीर नहीं है वहां भी, सब जगह ईश्वर समान रहते हैं। मया तत्विदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना, अव्यक्त मूर्तिना मया इदम सर्वम तत्व, अव्यक्त मूर्ति के द्वारा ये सब संसार में व्याप्त हूं। तो वो सब में रहता है, एक परमात्मा और एक जीवात्मा, ये है चेतन। इसके सिवाय दूसरी प्रकृति सब है प्रकृति कार्य, जो कार्य है प्रकृति प्रकृति कार्य, ये सब जड़ है। प्रकृति जड़ कार्य भी मन है बुद्धि है चित्त है इंद्रिया है आयु है प्राण है ये शक्तियों सब, और योग्यता है, आपने विद्या अध्ययन किया है, आपके पास बल है, आपकी योग्यता है, अनेक काम करने की आप में चतुराई है, ये सब की सब प्रकृति प्रकृति में है। आपके बल बुद्धि विद्या आदि सब चित्त प्रकृति में, ये प्रकृति का कार्य है, ये आपका नहीं है। अपना जो बल मानते हो हमारे में शक्ति है, मैं इतनी विद्या पढ़ा हूँ, मेरी योग्यता है, अमुक काम कर सकता हूँ, मैं सीखा हुआ हूँ, दूसरे नहीं जानते, तो वो आपकी विद्या है, आपकी योग्यता है, ये सब आपकी है। ये शरीर की जाति के है, शरीर ही है शरीर, उसकी जाति के नहीं है। उस शरीर तय सत्ता मात्र है, ज्ञान मात्र है, आनंद मात्र है, और ये ज्ञान है और ये सत्ता है। तो इसको जो जानता है वही जानते पर होंगे, परम को प्राप्त होते हैं। तो क्षेत्र क्षेत्र की और अंतर, इन दोनों का अंतर दोनों को ज्ञान ज्ञानी चक्षु से। अब ये ज्ञान चक्षु का प्रयोग न करने पर आप क्षेत्र और क्षेत्र के साथ दोनों का अंतर नहीं जानते। शरीर सभी सब जानते हैं, और जानकर क्या मानते हैं कि चेतनता की तरफ ध्यान ही नहीं है, जड़ शरीर को ही मैं हूं ऐसा मानते हैं, ये शरीर मैं हूं। तो इसमें जड़ और चेतन दोनों है, तो दोनों में भी जड़ता की मुख्यता है। चेतन का भी तरफ ख्याल नहीं है, एक चेतन भी है भीतर में, उस तरफ ख्याल नहीं है, वो ख्याल ज्ञान चक्षु से होगा, इन चक्षु से नहीं होगा। इन चक्षु स्थूल से ही दिखेगा, सूक्ष्म से ही कारण से ही नहीं दिखते, ऐसा तो ये महसूस ही दिखता है और ज्ञान चक्र से सूर शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, ये सब दिखते हैं। और कारण शरीर से भी अगर जो अशरीरी शरीर वाला है वो अलग है, तो इनको विवेक से देखो तो विवेक से देख करके भी ज्ञान रूपी चक्षु से दिखा लो। इसमें थोड़ी बात समझने की है, शरीर और शरीरी, एक शरीर है, एक शरीर धारण करने वाला है, तो दूसरी जितनी चीजें होती है उसमें शरीर और शरीरी एक जाति का होता है, तभी उसका नाम शरीरी होता है। जैसे धन जिसके पास में है उसको कहते हैं धनी, जैसे गाय है तो गोमा गाय वाला, जैसे पृथ्वी है तो पृथ्वी वाला, तो इसमें वाला में एक जाति होती है, धन और धनी, गायों वाला गया, पृथ्वी वाला पृथ्वी, पृथ्वी वाला पृथ्वी पाद मालिक। यहाँ पर क्षेत्री जो है वो क्षेत्र और क्षेत्र ये दो जाति के, जैसे धनी और धन दोनों बात एक है, उस धन के कारण से वो धनी है, धन न हो तो धनी का नाम नहीं होता, ऐसे इनके संबंध से क्षेत्र की होने से क्षेत्री है, ये बात नहीं है। क्षेत्र तो है जड़, क्षेत्र की है चेतन, ये बारी बात है, ध्यान देने वाली है। शंका हो तो फिर पूछ लेना, शंका है ठीक समझ में ना हो तो पूछ लेना। तो आप क्षेत्री है, क्षेत्री क्षेत्र वाले, क्षेत्र को जानने वाले, इस वजह से आप नाम क्षेत्री है। तो ये मधुपर्थ है, मधुपकार तो होता है तस्मिन्ति मधु, उसका हुए उसका, तो क्षेत्र का क्षेत्र के नहीं है, क्षेत्रज्ञ का क्षेत्र नहीं है। मानो क्षेत्र जड़ जाति का नाम है, क्षेत्र के चेतन का नाम है, चेतन और जड़, इस वास्ते शरीरी कहते हैं उसको। तो शरीरी हम समझने के लिए कहते हैं, पर शरीर और शरीरी दो जाति है, जैसे धन और धनी जाति है, गोमान और गो है, पृथ्वी और पृथ्वी मालिक, वह जैसे होता है मतलब जैसे अर्थ होता है, वो अर्थ यहाँ नहीं है, यहाँ अर्थ विलक्षण है। यहाँ क्षेत्री है तो जीवात्मा चेतन है और क्षेत्र है जड़ है, क्षेत्र प्रकृति का कार्य है और चेतन क्षेत्री है जो मैं वंश हूं, ये परमात्मा का अंश है। मैं वंश हो जीव लोक है, जीव भूत सनातन अनादिकाल से जीव है, ये जीव सनातन है, सदा का है और सदा रहने वाला है, एक क्षेत्र सदा रहने वाला नहीं है, क्षेत्र नाशवान है, क्षेत्र नाशवान नहीं है। तो क्षेत्र और क्षेत्री जो कहा जाता है ये समझने के लिए कहा जाता है, परंतु इसे मूल में समझा जाए तो ये जाति एक नहीं है। तथा तस्वीर देते हुआ तो तस्वीर तो उसमें एकता होनी चाहिए, तो मधुपर ठीक बैठता है, यानी एक जाति नहीं है। इस वास्ते ये समझने के लिए कहा है क्षेत्र क्षेत्र की ओर अंतर, क्षेत्र को क्षेत्र के जो अंतर है ये अंतर एक जाति का नहीं है। क्षेत्री है वो परमात्मा का अंश है, एक क्षेत्र है वो प्रकृति का अंश है, प्रकृति जड़ है और परमात्मा चेतन है, परमात्मा का अंश स्वयं है वो चेतन है। इस बात से शरीर और शरीर आरंभ में जो पद रचना है अशोच बीस लोगों में 11 से 30 तक, उसमें शरीर और शरीरी दो कवर में, पर दो की जाति एक नहीं है। शरीर में अशिया स्थिति शरीरी, शरीर में अशिया स्थिति शरीरी, शरीर जिसका हो उसका शरीर ही, तो शरीर जिसका है उसका नहीं है, शरीर शरीरी का नहीं है, शरीरी चेतन है और शरीर जड़ है। क्या लंबा आगे होगा बात, यानी दो सत्ता है, अलग सत्ता है, शरीर की अलग है, क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्रों क्षेत्र को क्या जानने वाला, ये तो योग कहते हैं जानने वाला वो क्षेत्र है, क्षेत्र की जाति का नहीं है, इसका क्षेत्र की न हुआ क्षेत्र को जानने वाला होना से क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र में जाना आती थी क्षेत्रज्ञ, वो क्षेत्र की वो क्षेत्री कहलाता है, जो खेती कर समझने के लिए क्षेत्री क्या है वो और क्या कहें, वास्तव में क्षेत्र का समझने नहीं, क्षेत्र तो प्रत्येक क्षण परिवर्तन होता है और क्षेत्र कभी परिवर्तन होता नहीं, सर्ग भी न बचाए महासर्ग में भी विकार नहीं होता, महाप्रलय में भी नाश नहीं होता, वो है जो का जो रहता है क्षेत्री, और क्षेत्र एक क्षण भी से नहीं था, प्रत्येक क्षण में क्षण परिणाम भावा रीते स्थिति सकते है, स्थिति शक्ति के धीरे धीरे बिना सब क्षण परिवार, ये जितना सुचार दिखता है एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, नहीं तो आप हम सब मां के पैदा हुए तो क्या ऐसे थे, ये शरीर विकृत होता है ना, बड़ा हुआ है अस्ते जायते बढ़ते विपरीमते विपक्ष विनश्यति से सब विकार होते हैं इसमें स्थूल रीति से, और ऐसे केवल विकारी विकारी केवल बदलना बदलना, बदलने का प्रवाह का नाम ही है बदलना प्रवाह, उत्पत्ति स्थिति और प्रलय तीन कहलाती है, जिसमें से उत्पत्ति हुई और प्रलय होता है तो उत्पत्ति प्रलय ही है, स्थिति है ही नहीं, दिखता है आज उत्पन्न हुआ इतने वर्षों तक रहा फिर मर गया ऐसे दिखता है, परंतु स्थिति है ही नहीं, उत्पन्न उत्पन्न उत्पन्न उत्पन्न उत्पन्न, जो नाश का प्रवाह है उसका नाम स्थिति है, एकदम नाश होने का प्रवाह है उसको स्थिति कहते हैं, स्थिति है नहीं तो हरदम विकार होता है, उसका नाम क्षेत्र ही है, ये क्षेत्र है और कभी विकार होता ही नहीं, कभी विकार हुआ ही नहीं, कभी होगा ही नहीं, कभी हो सकता ही नहीं, उसका नाम क्षेत्र ही क्षेत्र क्षेत्र एवं मंत्र इस प्रकार है जो जाने है। ये विदुर बांधते परम भूत प्रगति मोक्षण से ज्ञान रूपी चश्म से जाने भूत प्रगति से इनका मोक्ष इसका इनके सदा संबंध विच्छेद भूत प्रकृति मोक्ष भूत है प्रकृति प्रकृति आदि देना भूत बीच में देना क्षेत्र क्षेत्र ही देना अहंकार देना यहाँ तक क्षेत्र सब का सब क्षेत्र है और वो क्षेत्र क्या है तो क्षेत्र और क्षेत्र का अंतर होगा तो भूत प्रकृति से संबंध विच्छेद हो जाएगा ते परम शांति परम लोग परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं परंतु जिसका अर्श है उसी को प्राप्त हो जाता है तो इसमें देरी क्या लगी देरी जो क्षेत्र है उसको अपना स्वरूप माना है अपना स्वरूप क्षेत्र को माना इस वजह जो क्षेत्र कहते हैं क्षेत्री शरीर की ही मुख्यता लेकर के सब व्यवहार होते हैं चेतन को लेकर व्यवहार नहीं होता है जो जानकार है ये विदुर ध्यान देते परम जो जान जाए इसको ठीक तरह से तो परम को प्राप्त हो जाएंगे जड़ के साथ संबंध रहेगा ही नहीं अरे जड़ के साथ संबंध हुआ भी नहीं होगा ही नहीं हो सकता ही नहीं संभव ही नहीं किंतु इस शरीर से पहचान होती है मनुष्य शरीर की जो महिमा गाई गई है वो इसलिए गाई गई है कि दूसरे में क्षेत्र क्षेत्र के तो होंगे परंतु उसको जानने की ताकत नहीं है योग्यता नहीं है उसमें ज्ञान चक्षुषा है वो ज्ञान चक्षुवान नहीं है, कुत्ता है, गधा है, गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, वृक्ष है, स्थावर है, जंगम है, जलचर है, थलचर है, नवचर है, उनमें सब में योग्यता नहीं है। भगवान के लिए मना नहीं है, वे भी परमात्मा प्राप्त हो जाए तो भगवान की मना नहीं है, परंतु दोनों का ठीक विश्लेषण करके अलग जानना ये बुद्धिमान नहीं है, ये ज्ञान केवल मनुष्य में है। इस वजह से मनुष्य जन्म की विशेषता बताई गई है, ये मनुष्य जन्म का मौका मनुष्य जन्म में ही है, ये और जगह नहीं है। जैसे आज बताया था ना, एक परकोट ऐसा है उसे एक दरवाजा है और चार दीवारी चारों तरफ, तो अंधा आदमी उस दीवार को ऊपर पकड़े, एक तरफ लाठी दी हुई है एक तरफ वो देख रहा है, अब लाठी दे सर्च तरता है, कहीं खड्डा आता है, कहीं पत्थर आता है, कहीं झाड़ आ जाता है, कहीं चूरता है, कहीं उड़ता है, ऐसे अंदर से पृथ्वी आया, यहाँ लेते लेते दरवाजा आया, दरवाजा आया मतलब खास चली, तो खास करते करते चलता चलता दरवाजे का दूसरा तरफ वो पड़ गया। अब पीछा चक्र वो सब का सब चक्कर आवे तो निकलेगा, तो दरवाजे है ही नहीं और जगह, तो दरवाजा है मनुष्य जन्म, मनुष्य इस बात को जान सकता है, जानने की ताकत है, वो भाई हो चाहे बहन हो, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, मनुष्य शरीर है मनुष्य, उसमें ये ताकत है कि इस दोनों को ठीक जान सके, एक क्षेत्र है क्षेत्र की है, दोनों को अलग अलग जोड़े है, तो अलग दोनों को स्वभाव बिल्कुल भिन्न है। धनर धनी हुए, लक्ष्मी और लक्ष्मीवान हुए, जैसे पृथ्वी और पृथ्वी वाला हुए, ऐसे नहीं है, ये नाम ऐसे ही कहते हैं, परंतु इन दोनों के इस वजह से भूत प्रकृति मोक्ष हो जाएगा, मानो इनका संबंध विच्छेद हो जाएगा। धन और धनी है तो धन का विच्छेद तो नहीं होगा, धन का विच्छेद होने धनी कहलाएगा नहीं, ये भी नहीं कहलाएगा, क्षेत्र की नहीं कहलाएगा, पर कहलाते समय भी क्षेत्र का इनके दो जाति नहीं, एक दो हो जाती, एक जाति नहीं होगी, एक एक दो नहीं होगी। केवल समझने के लिए, जानने के लिए ऐसा प्रयोग किया, क्षेत्र क्षेत्र का प्रयोग हुआ है, इस बात से भूत प्रकृति मोक्ष सब का संबंध छेद हो जाएगा, तो ये विद्युत आदित्य परम वो परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। तो भाई मनुष्य शरीर मिला है, ये दरवाजा है, ऐसा खुद ही क्या है भोगों के विचार संग, ये दो चीज है, दो चीज, एक भोग भोगना, एक पदार्थ का संग्रह करना। प्राय भाई बहन भी दो में ही लगे हुए हैं, चीजों वस्तुओं का संग्रह करना, उनके द्वारा भोग भोगना। अरे भाई ये काम तो और शरीर में हो जाएगा, मनुष्य शरीर के सिवाय दूसरे भोगों को भोगना हो जाएगा, संग्रह इतना नहीं हो सकता, तो संग्रह अपना जितना जितना चाहिए तो संग्रह करता है, जितना कर सकता उतना करता संग्रह, और भोग भोगता है। तो ये ताकत है मनुष्य शरीर में भोग भोगने की, तो वो ताकत भोग भोगने का शुभ भोगने का तो और जगह भी है, तो ये भोग योनि नहीं है। अब भोग में लगे हुआ है, खूब ध्यान दें, भोगों में जो लगे हुए हैं उनको फिर भोग योनि मिलेगी, उनको मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा। भोग भोग में संग्रह में लगे हुए हैं उनको भोग योनि मिलेगी, उनको मनुष्य योनि नहीं मिलेगी, क्यों? मनुष्य योनि में खुद नहीं बात खुली, संग्रह की भोगनी इच्छा एक खुद ली है, अब खुद ही करते आगे निकल गया, अब पास चक्र बोलते पूरा पूरा चक्र है, तो दिन निकलेगा, ये तो नहीं निकल सकता। इस वास्ते भाइयों बहनों आप लोगों से प्रार्थना है कि निकलने की जगह यही है। ये बात सुनने के लिए भी आप लोग सुनते हो, लोग सुनते ही नहीं तो क्या आपके शहर में इतने आदमी है, बाहर के आदमी ज्यादा है या शहर के आदमी कम होंगे? सब समुदाय इकट्ठा होता है उसमें, यहाँ आपके नौका शहर के नौका मणि है, इस मणि के आदमी कम होते हैं, बाहर के ज्यादा होते हैं। तो आप इसको समझ रहे हो, सत्संग करते हो, इसे ख्याल किया है आपने, तब आप सत्संग आए हो। तो सत्संग आए हो तो लाभ पूरा लो, पूरा लाभ कब लोगे? जब क्षेत्र क्षेत्र की समझोगे, दोनों को ठीक से समझोगे, दोनों को समझोगे तो क्षेत्र से आप अलग अलग आप हो जाओगे। आप समझो में एक है ही नहीं, एक हुए भी नहीं, क्षेत्र के साथ हमारा संबंध हुआ ही नहीं, केवल माना हुआ है। माना हुआ न माने से मिट जाता है, केवल माना हुआ है। भूत प्रकृति मोक्ष संचय ये विदु, ऐसे जो जानता है, ठीक तरह जानता है तो ये क्षेत्र ही कहलाता है। ये तीसरे अध्याय में आता है भूत प्रकृति, तीसरे अध्याय में क्षेत्र क्षेत्र किया एवं अंतरम क्षेत्र के सुखम क्षेत्र सब क्षेत्र सुहा। तीसरा श्लोक सत्ताईस सत्ताईसवा तीसरा अध्याय का सत्ताईस श्लोक तीसरा अध्याय का भूत प्रकृति मोक्ष तत्वितु महाभाव गुण कर्म विभाग हो अठाईस में तत्वितु महाभाव गुण कर्म विभाग हो तत्वित गुण और कर्मों का विभाग हो जाना। तो गुण और कर्म एक चीज है और विभाग से जानने वाला आत्मा अलग है। गुण कर्म प्रकृति का है और विभाग वाला वो चेतन है, अलग है। जो वे जानते हैं तो तत्व की है प्रकृति क्रियमाणा अनेक गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता मन्यते। अहंकार से मोहित अंत करवा वो कर्ता मानता अपना। इस वास्ते इस क्या करे कि नैव किंचित करोमति, पांचवा धर्म है नैव किंचित करोमति यूं तो मैंने तत्वित तत्वित तो जानता मैं कर्ता हूं ही नहीं, कर्ता हो सकता ही नहीं। कर्ता में क्रिया होती है प्रकृति के द्वारा, प्रकृति से कर्माणी क्रियमाणी सर्वश प्रकृति क्रियमाणी गुणे कर्माणी सर्वश नान्य गुणे व्यकर्ता रम यादर्शन पश्यति। जब प्रकृति उसे गुण से प्रकृति वास्तव में क्रिया होते हैं तो केवल प्रकृति के द्वारा क्रिया होती है उसमें अपने आप को कर्ता मानता है, एक कर्ता होता नहीं है सही भी। इस वास्ते नैव किंचित करो में थी युद्ध तत्वित तत्वित तो होता है वो कहते किंचित मात्र भी कर्ता मैं हो सकता ही नहीं, कर्ता बन सकता ही नहीं। कर्ता तो क्रिया के साथ में और जिस सामग्री से कर्ता बनता है उसके साथ में एक होता है, बनता है ये एक है नहीं अलग है। तो कर्तव्य तो हम इसके से हुआ क्षेत्र क्षेत्र एवं अंतर हो, क्षेत्र को क्षेत्र के अंतर है। तो नैव किंचित करो मैं थी अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता मैं मन्यते। तत्व पे तो माँ बाप गुणा गुणे सुबरते थी मतवा न सोचते गुण है गुणा में करता है नान्य गुणे में करता रहा हूं। कर्ता गुणा गुण ही होते हैं, आत्मा कर्ता होते ही नहीं। ईश्वर अनादित्वात निर्गुणत्वात परमात्मा शरीरस्थो भी न कौनते न करोती, शरीरस्थो भी न करोती न लिप्यते। तो अहंकार मूल आत्मा करता भी मानते मूलता का मानता है तत्व नहीं मानता। ईश्वर से पांचवा अध्याय में पश्चिम श्रीगण सरस्वती तेरा क्रिया बताई। ये क्रिया सब करता हुआ भी देव किंचित अवधि में मैं कुछ भी नहीं करता हूं। गुणा गुणे सुवर्तनते इंद्रिया ने इंद्रिया सुवर्तनते प्रकृति देव से कर्माने क्रिया माना नहीं प्रकृति होता है गुणा द्वारा होता है इंद्रियों के द्वारा होता है क्रिया मोटी द्वारा होता है। आत्मा में करने तो है ही नहीं। 18वां अध्याय में अधिशानम तथा कर्ता कारण से प्रत्येक विधम विविधा से प्रत्येक चेष्टा देवन सेवा पांच यद कर्म प्राप्त न चाहे शास्त्र भेद हो शास्त्र निहित हो जो कुछ करता है उसमें पांच हेतु है उस पांच हेतु तत्र एवं से करता न आत्मा केवल केवल आत्मा को करता मानता है न सब से दुर्मति उसकी मति दुर्मति है उसी बुद्धि दुष्ट है इस वास्ते अपना कर्ता मानता है। अरे कर्ता नाम आया उसमें अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्ण से प्रत्येक विधम विविधा से प्रत्येक श्रेष्ठा देवम से पंचमम पांचवा न्याय वा विपेत वा जो कुछ करता है पंचेत से हेतु पांच हेतु बताए पांच हेतु कर्ता बताया मैं कर्ता मानने वाले की निंदा करी तथा एवं सती पांच कर्ता होने पर आत्मा न केवल केवल आत्मा को कर्ता मानता है न सब दुर्मति तो आत्मा कर्ता है नहीं वास्तव में। ये तीसरे बताया ना दे तो परमात्मा शरीर स्थो भी मानते न करोते न लिपते वो शुद्ध स्वरूप है जैसा ही है केवल उसको जानना है केवल आप ध्यान देना है ध्यान देते ही मोक्ष हो जाता है तो मोक्ष हो जाता नहीं है वो तो मोक्ष स्वरूप है मुक्ति होती नहीं है मुक्ति है मन नहीं मिटता है वो अपना कल्पना किया मिटता है मुक्ति होता नहीं है मुक्ति पैदा नहीं होती मुक्ति स्वतः है स्वाभाविक है पैदा होगी उसका नाश होगा जो उत्पत्ति वाली वस्तु होती है उसका नाश होगा तो मुक्ति कभी विनाश भी हो जाएगी न यज्ञात्वा न पुनर्मोह यज्ञात्वा न पुनर्मोह एवं याशिष पांडव सिर्फ जानने के बाद में ऐसा मोह फिर होगा नहीं ये मोह ऐसा नहीं है मोह निवृत्त नहीं होता है मोह निवृत्त होता है मुक्ति होती नहीं है वो तो मुक्त स्वरूप ही है ज्ञान स्वरूप है मुक्त स्वरूप है उसकी तरफ ध्यान दिया वो मेरा स्वरूप ये था ही नहीं। जैसे नींद से उठने वाला अपने को नींद में समझता है पहले मेरे को नींद आई थी अब नींद मेरे को खुल गई ऐसे वो जागता है तत्व ज्ञानी को ऐसा नहीं कि पहले मैं अज्ञानी था अब ज्ञानी हुआ हूँ ऐसा नहीं होता। जैसे नींद से जगने वाले को मैं अभी नींद में जग गया इतनी देर नींद वाला था ऐसा नहीं होता है वो तो हर जगह जैसा ही था ही ऐसा ही अनादित्वात निर्गुणत्वात परमात्मा अयम अव्यय शरीर स्थो भी न करो थे न लिपते शरीर में स्थित अभी कर्ता वर्णन नहीं होता है कर्ता हम इतनी मान्यते मान लेता मैं करता हूं इस वास्ते तत्व है तो तुम न माने माने के बाद न माने से उठ जाती है होती है वो मिलते थोड़ी मिल रही होती है वो बस तू जान दो तो न जान दो वो तो है जैसी रहेगी परंतु ये मान्यता है केवल तो मान्यता मिट जाती है स्वरूप स्थिति हो जाती है सत्य ही। इस वास्ते मुक्त होने के बाद में फिर बंधन नहीं होता क्यों नहीं होता कि मुक्ति अनादि तत्व है आपका खुद का स्वरूप है वो पैदा नहीं होती है उसका बोध हो जाता है उन जानते नहीं पहले मैं मुक्त हूं ये ज्ञान नहीं है ये अज्ञान मिटता है बद्ध थे मुक्त होता नहीं हो बद्ध है नहीं भूल में शरीर स्थो भी कौन थे न करो थे न लिपे थे इस वास्तव समुख का सुख स्वस्थ स्वयं में सिद्ध होता है। तो स्वयं में पहले हमारे दूसरे में सिद्ध था, अब प्रकृति पुरुष प्रकृति स्थ भूगते पर जान गुणा प्रकृति जन्य गुणों को प्रकृति स्थ पुरुष जानता है, तो प्रकृति स्थ होता ही भोगता बनता है, पुरुष प्रकृति स्थ ही भोगते प्रकृति में सिद्ध हो रहा है। प्रकृति सिद्ध अपने को मानता है, प्रकृति है ही नहीं, सब दुख सुख हो जाए, सुख दुख का भोगता नहीं बना, कब क्या स्वस्थ है, सब में सिद्ध होता है तो भोगना नहीं बनता, संसार में सिद्ध होता है भोगता बनता है, दुख तो भोगता नहीं बनता, वो स्वास्थ्य परम को प्राप्त हो जाता है। ये क्षेत्र क्षेत्र अंतरंग ज्ञान चक्षा भूतक प्रति मोक्ष ये भी यहाँ देते हैं परम प्रश्न उत्तर ऐसे मेरे विद्या क्षेत्र क्षेत्र भाग ही राम अध्याय ये जो अंत में पुष्पिका है ना पुष्पिका में दो विभाग है, पुष्पिका कहते अंत में इति ओम तत्सदी श्रीमद्भुतासु विद्यायाशास्त्र शिक्षण संवाद क्षेत्र क्षेत्र विभागो नाम त्रयोदशोध्याय। इसमें दो विभाग है ओम तत्सदी श्रीमद्भगवत गीता सु बहुवचन है, उपनिषद सु बहुवचन है और ब्रह्म विद्यायाम एक वचन है, योग शास्त्र एक वचन है, श्री कृष्ण संवाद एक वचन है, क्षेत्र श्री विभाग योग नाम तय है। तो गीता संपूर्ण उपनिषद है तो इसे वो वचन दिया गीता उपनिषद सब साथ में उपनिषद है पूरा पूरा भगवान की वाणी है, जैसे भगवान की वाणी वेदों की ऋचा है ऐसे ये वाणी है, ये ईश्वर से सुमत आदि इसमें सबका अधिकार है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सिया सब प्रसिद्ध है, क्योंकि महाभारत किया है कि महाभारत पढ़ने में सब अधिकारी है, महाभारत के रूप है गीता शास्त्र नाम स्तव राजो मनुस्मृति गजेंद्र मोक्षणम से पंचरत्न भारत, महाभारत में पांच रत्न है उसमें भगवद्गीता एक रत्न है, गीता शास्त्र नाम स्तवराजो अनुस्मृति गजेंद्र मोक्षणम से पंचरत्न भारत, तो भारत का है इसमें मात्र स्त्रियों का पुरुषों का शूद्रों का अधिकार है, ये पढ़ सकते हैं, ये निर्णय हुआ है, इसमें दो मत है, कई निर्णय मानते हैं कई और निर्णय मानते हैं, परंतु ये समझना चाहिए दो नहीं तो बहुवचन एक वचन प्रत्येक में इति श्रीमद् भगवता सु उपनिषद सु बहुवचन ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्र कृष्णार्जुन संवाद क्षेत्र क्षेत्र विभाग उजाम त्रयोदशोध्याय क्षेत्र और क्षेत्र का विभाग इन दोनों को जानना, ये विभाग करने के लिए है, ऐसा ही विभाग आ गई है चौदहवा अध्याय वो इसका परिशिष्ट है, तेरहवा अध्याय का ही परिशिष्ट है, यहाँ क्षेत्र और क्षेत्र का विभाग बताया, वहां प्रकृति का कार्य जो गुण है सत्व रजतम उस गुण प्रकृति मोक्ष से वे गुण बताएंगे, तो प्रकृति का कार्य गुण है तो गुणों का वर्णन करने वाला चौदहवा अध्याय है, यह है खुद क्षेत्र क्षेत्र का वर्णन प्रकृति का व्यागरी गुणों का है, स्वास्थ्य गुण त्रय विभाग यो नाम चतुर्थ होते हैं, गुण त्रय तीनों गुणों बना हुआ है, तो गुणों से जैसे प्रकृति से अतीत है ऐसे गुणों से भी अतीत है, जब प्रकृति से अतीत है गुणों से भी अतीत है, तो गुणों से अतीत आगे बताया, इस बार तेरहवा अध्याय का परिशिष्ट ही चौदहवा अध्याय है, तो ये बात है साहब धनमस्यास्ति धनी ऐसे ही शरीरमस्यास्ति शरीरी क्यों नहीं है कि शरीरी क्या करके आप जड़ को लोगे चेतन को लोगे, चेतन सही जी कैसे हुआ? तो फिर वो धनी है, वो भी तो चेतन ही है। चेतन है धनी, परंतु धन के कारण से है, ये भी शरीर के कारण से है, पर शरीर के कारण होते हैं भी शरीर के साथ एकता नहीं है। धनी की धन के साथ एकता है, धन धन अगर नहीं हो तो धनी कहलाएगा नहीं। ऐसे शरीर नहीं होगा तो वो शरीर ही नहीं कहलाएगा, शरीर नहीं कहलाएगा। तो शरीर कहलाते समय भी एक नहीं हुआ है, शरीर स्थोपी बोलते न क्रोधि न लिप्यते, शरीर स्थोपी न क्रोधि न लिप्यते। तात्विक दृष्टि से शरीर ही कहलाता वो भिन्न है, वो है? आपका आशय है कि शरीर ही है वो भिन्न है वो तात्विक दृष्टि से? तात्विक दृष्टि से शरीर ही हो सकता नहीं, क्योंकि साफ भगवान ने शरीर स्थो भी बोलते नाश करो तो नहीं लिपते। धनी भी तो महाराज जी वो मान्यता ही है, मान्यता पर है जड़, धनी मान्यता है तो धन भी जड़ है, वो भी जड़ है। वो जड़ वो कौन जड़ है? सही सही नहीं, धनी है, धनी धनी है तो जड़ है, वो विवेक नहीं है, बिना विवेक के धनी है। आत्मा धनी है क्या? नहीं है, परंतु धन का संबंध शरीर के साथ में है। ऐसे क्षेत्रों क्षेत्रीय है, क्षेत्रीय वो क्षेत्र के साथ संबंध नहीं है, क्षेत्र समझने के लिए है। इस वास्ते शरीर स्थोप ही कहते न करोते न लिपते, शरीर स्थोप ही न करोते न लिपते, ये तो वहां विवेक नहीं है। वो तो जड़ती सरता से ही धनी है, धनी वो ही नहीं सोता, धनी हो सकता ही नहीं हो, ऐसे क्षेत्रीय हो सकता ही नहीं, शरीर ही हो ही नहीं सकता, जी नहीं हो सकता, धनी हो ही नहीं सकता, धनी हो ही नहीं सकता। शरीर या धनी जो नाम है या आरोपित है या आरोपित है, आरोपित है, पर आरोपित में फर्क पड़ेगा ना, वहाँ धनी रहे में धनी नहीं रहेगा। ये जब तक शरीर रहेगा तब शरीर ही कहलाएगा, मैं शरीर स्थो भी न करो थी न लिपते, शरीर स्थो भी न करो थी न लिपते, इसका शुद्ध स्वरूप दर्शन नहीं होता। उसमें उसमें ये है ही नहीं चीज, उसमें ये विवेक है ही नहीं। धनी का हुए तो धनीपना नहीं रहता तो सत्ता ही नहीं रहती, बाबा धनी की सत्ता ही नहीं रहेगी, ऐसी सत्ता का दर्शन नहीं होगा। आप सिद्धांत दो, धन नहीं रहने पर धनी की सत्ता नहीं रहेगी, धनी की सत्ता रहेगी, धनी कहलाएगा ही नहीं, कहलाएगी नहीं, मान्यता में नहीं रहेगी कि मैं धनी हूँ, मान्यता भी नहीं रहेगी, परंतु सत्ता भी रहेगी। इसमें यह नहीं कह सकते सत्ता भी रहेगी, सत्ता ही रहेगी, केवल सत्ता ही रहेगी, ये मान्यता मान्यता कर रही है। इस वास्ते दोनों की दोनों में एक जाति नहीं है, तदस्यास्त तस्मिन् इति मतु भय, तदस्यास्ति इति तस्मिन् इति मतु, या तो तदस्य हो या तदस्मिन् हो, तो तदस्मिन् तो नहीं है, आत्मनि शरीरम नास्ति मतलब आत्मा में शरीर नहीं है, ऐसी उसमें धन नहीं है, पर तदस्य तो है ही। धन तो धनी कहलाने वाले में ये विवेक नहीं है, और इसमें शरीर कहने वाले में विवेक है, वह विवेक है ही नहीं। विवेक होगा तो धनी नहीं कहलाएगा, तो नहीं कहलाएगा, पर विवेक बिना है, ये विवेक रहते हुए शरीर स्थो भी मानते हैं न करोती न लिपते, मानो इसमें उसे वो धनी होने पर धनी के साथ में लिप्तता होती है, धनी होने पर धनी के साथ लिप्तता होती है, ये शरीर होते हुए शरीर साथ लिप्तता होती ही नहीं, होती नहीं, शरीर स्थो भी न कर न करोती न लिपते, और धनी साथ एकता होती, धनी का व्यय करता है, खर्च करता है, धनी का मालिक मानता है, तो सब विकार धनी में आते हैं, धनी का विकार सब धनी में आएगा, क्षेत्रीय विकार क्षेत्रीय में नहीं आएगा। खूब कैसे आएगा क्षेत्र का विचार क्षेत्रज्ञ में कैसे आएगा? इस वजह से शरीर हो भी तो आज धन का विकार धनी में आएगा। हाँ, इसमें नहीं आएगा। शरीर हो भी न क्रोधी नली पी रही, यही बात बताने के लिए कहा। आज जो मैंने कहा तो इस बात को तरफ ध्यान लेना है कि ये लिप्त नहीं होता है, इस वजह से मुक्ति होती नहीं है। मुक्ति है स्वतः, धनी बिना धन के होता ही नहीं, ये बंधन बिना होता ही नहीं है। धनी धन के बिना होता ही नहीं, और धनी से धन होने से होता है, ये सही होने पर भी सही होता ही नहीं। महाराज जी, ये भी क्षेत्र के बिना क्षेत्र ही होता ही नहीं, शरीर के बिना शरीर होता ही नहीं, नहीं होता, पर नहीं होने पर भी मालूम नहीं दिया है। पूरा फर्क जो आप बताना चाहते हैं ना, वो हमारे पकड़ में नहीं है। अच्छा आप बताओ, धनी और जो शरीरी एक ही है? अभी तक ऐसा ही लग रहा है, अभी तक ऐसा ही समझ में आ रहा है कि धन धन के कारण से वो धनी है, ऐसे शरीर के कारण से वो शरीरी है, ऐसा अभी तक ही। क्या आप क्या भेद बताना चाहते हो, समझ बात पकड़ में पूरी आई? मानो धन का संबंध है तो क्षेत्र का भी संबंध बना हुआ है, धन का संबंध भी बना हुआ है, परंतु धनी कितना ही रहते हुए तत्व ज्ञान होने से धनी स्वयं धनी मानेगा नहीं। तत्व ज्ञान होने से जैसे धनी नहीं मानेगा अपने को, ऐसी तत्व ज्ञान होने पर वो भी अपने को शरीर वाला नहीं मानेगा, शरीर मानेगा, वो भी शरीर से मैं अलग हूँ ऐसा उसको अनुभव होगा। परंतु धन नाम धनी को लेकर के है, ऐसे क्षेत्र के नाम शरीर क्षेत्र की केवल प्रतीति है, क्षेत्र को लेकर नहीं है। क्षेत्र तो प्रत्येक क्षण नष्ट होता है, प्रत्येक क्षण, कोई ऐसा क्षण नहीं कि जिस क्षण में धन का क्षेत्र का नाश न होता हो, और नाश प्रत्येक क्षण नष्ट होता है, और नष्ट के साथ में ऐसे संबंध नहीं है बिल्कुल। इस वास्ते आपको जो बात ठीक है क्षेत्र की इतना नहीं होगा, पर जो क्षेत्र की करके आपका लक्ष्य क्या है, धनी का लक्ष्य वो है क्या? धनी कह करके हम आत्मा को तो नहीं बोलते, आत्मा को तो नहीं कहते, परंतु क्या ये लक्ष्य है धनी का कि धन मेरे से अलग है और मैं अलग हूँ, ये तो उसका लक्ष्य नहीं है, है नहीं। और इसमें लक्ष्य है, इसमें लक्ष्य ध्यान देगा तो ये धनी और धन जैसे अलग अलग नहीं है, ऐसे ये अलग अलग नहीं है, ये अलग अलग होते हुए भी वास्तव में स्वरूप से बिल्कुल अलग है। धनी भी अलग है, परंतु धनी के ये धनी कहने से बोध नहीं होता, और क्षेत्र कहने से बोध होता है। क्षेत्र जाना थे, क्षेत्र को जानता है, तो जब मान जानता है तो क्षेत्र की तरफ वृत्ति होने से जानता है, अगर क्षेत्र की तरफ वृत्ति नहीं हो तो क्षेत्र की तरफ नहीं होता। ऐसे धन है, धन की तरफ वृत्ति से धनी होता है, परंतु धनी धनी होता ही नहीं, वो भी मान्यता है, वो भी मान्यता है, दोनों मान्यता है। दोनों मान्यता होते हुए भी क्षेत्र क्षेत्र की ओर एवं अंतर हो, ये ज्ञान सबसे होगा, महान ज्ञान सबसे होगा नहीं। इसे धनी आदमी धन के कारण से मुक्त हो जाए ऐसी बात नहीं है, धन न रहने से धन रही निर्धन हो जाएगा और मुक्त थोड़ी हो जाएगा, और ये इसे मुक्त हो जाएगा, शरीर के न रहने से मुक्त हो जाएगा, शरीर के नहीं रहना रहना दोनों से, शरीर पूरा रहना पड़े, जीवन मुक्त कैसे हो, जीवन मुक्त। धनी आदमी का धन चला गया तो वो जीवन मुक्त नहीं हुआ, हाँ, ऐसे ही शरीरी का शरीर चला जाएगा, हाँ। तो मैं शरीर नहीं मत जाओ, जाओ जो मत जाओ, सही जाओ, शरीर रहते हो भी नहीं रहता, वो धनी रहते हुए धन रहे धनी रहेगा, ये शरीर रहते हुए भी नहीं रहेगा, ये विभाग है। साधक समझ में आया, परिशिष्ट में दिया है, दूसरा जाएगा परिशिष्ट में दिया है, स्पेस पर है वो। और कुछ और शंका करो, शरीर बना रहने पर जीवन मुक्त होता है वो, ऐसे धन रहने पर धन से मुक्त होता है ऐसा नहीं होता। धन रहते हुए धन से संबंध विच्छेद कर सकता है, संबंध विच्छेद कर सकता है, ऐसे शरीर के रहते हुए शरीर से संबंध विच्छेद कर सकता है, शरीर का संबंध विच्छेद वैसा नहीं होता, धनी की तरह वैसा नहीं होता। धनी आदमी धन का संबंध हुआ ही नहीं, मान ही नहीं सकता, और इसे बिल्कुल धनी में क्षेत्रीय मानना भी बिल्कुल बहम है, बिल्कुल ऐसे बहम नहीं है, वहां केवल आरोप है, ऐसी बात वहां नहीं है, यहाँ बिल्कुल संबंध है ही, जड़ से जड़ का विभाग है, बिल्कुल वहां विभाग नहीं है, विभाग है यह विभाग। अरे क्या धर्म नहीं रहने से वो मुक्त हो जाता है? धन नहीं रहने से धनी मुक्त हो जाता है क्या? क्यों नहीं होता भाई? अगर बराबर ही है तो धनी मुक्त होना चाहिए। यहाँ जड़ता और चेतनता है, वहां धन जड़ है, धनी भी जड़ है, चेतन धनी नहीं है। यहाँ चेतन को बताया है, अच्छे दो अदाई हूँ, अकेले दो अशोष हूँ, सही रहते हुए बताया है, धन रहते हुए नहीं बता सकते, उसे थूल बुद्धि है, और धन धनी एक जाति का एक जाति है, यहाँ जाति नहीं है। छोड़ा ना, नहीं है ज्ञान चक्षु से धनी धन है, ज्ञान चक्षु से काम नहीं चलेगा, और यहाँ ज्ञान चक्षु से ज्ञान काम चलेगा, खंड के यहाँ जाति दूसरी है, वहां जाति दूसरी नहीं है। धनी आदमी जड़ को लेकर के ही है, चेतन को लेकर के नहीं है, यहाँ क्षेत्रीय चेतन को लेकर के है, जड़ को लेकर नहीं है। जितना धनी जड़ता में आबद्ध है, जितना शरीरी है, वो कितना जड़ता में आबद्ध नहीं है, नहीं है। ये तो आबद्ध रहेगा ही, वो रहेगा ही नहीं, ठीक तरह समझे तो शरीर के रहते हुए भी उसमें कोई फल नहीं पड़ेगा, शरीर रहते हुए जीवन मुक्त होगा, जीवन मुक्त होगा वो धन धन से मुक्त थोड़े होगा, जीवन मुक्त पुरुष है वो धनी नहीं कराएगा। आप बात हो सकते, जो जीवन मुक्त होगा उनको लोग धनी कहेंगे, वो धनी नहीं मानेगा, तो इस तरह से लोग कहे तो लोग भी अजान से ही कहते हैं, बोल सकते अरे बोल सकते वो रहता है, पर उस जड़ता के साथ संबंध है उसका, धवन है, धवन धवन राजेंद्र जी, राजेंद्र अच्छा भाई देखना सुन लेना, महाराज की जो शंका है वो सुन सुन लेना और समाधान सुनना ठीक है। महाराज कहते हैं कि जैसे धन को लेकर धनी है, ऐसे शरीर को लेकर ही तो शरीर है, पर शरीर रहते हुए भी शरीर से रहित होता हुआ लोग शरीरी माने, पर वो शरीरी नहीं है, और धन नहीं रहते हुए धन अपना चला गया यूं मानेगा वही निर्धन है, परंतु मैं लोग धनी शरीर ही कहे जैसे धनी कहते ऐसे कहेंगे, पर कहने पर भी ठीक बारीक धातु से देखो आप तो धनी आदमी धन के कारण से ही कहलाता है, वो शरीर के कारण होते हुए भी शरीर कहलाता है तो अनजान आदमी कहते हैं, और ये धन के रहते हुए धनी कहते हैं, अनजान आदमी नहीं कहते, वो धन का धन के साथ संबंध है, क्षेत्रीय क्षेत्र होते संबंध रहते हुए भी आप देखो ध्यान देना भाई, अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्म से पृथक विधव विविधा से पृथक शेषा दैव जीवात्मन समम, शरीर वांग मनो भी शरीर वाणी से मन से, शारीरिक कर्म करो चाहे वाणी के करो चाहे मन के करो, शरीर वांग मन यद कर्म प्राप्त देने वहां पंच दश हेतु पांच हेतु है, पांच हेतु होने पर तत्व औषधि करता और महात्मा दूसरों करता मानता है दस बजे दुर्मति। ऐसा नहीं कह सकते धन रहते हुए धनी मानता है दुर्मति। धनी धन रहते हुए कहते हैं तो अनजान आदमी कहते हैं, अनजान आदमी कहते हैं, परंतु वास्तव में धनी धनी और धन धन शरीर और शरीर जी वास्तव में पीछे से बाईस घंटे का जाए तो धन का संबंध है धनी के साथ में, इसका शरीर का संबंध नहीं है शरीर के साथ में, संबंध है ही नहीं। का धन के साथ वास्तविक संबंध है ये समझ में नहीं आएगा। वास्तविक संबंध वास्तविक तो एक होता है जीवन मुक्त होगा, वास्तविक संबंध होगा तब तो, वास्तविक संबंध नहीं है तब तो एक हो जाएगा दोनों, परंतु धन का संबंध मुक्ति की तरह नहीं है। धन का संबंध मिटने पर मुक्त नहीं होगा, शरीर का संबंध मिटने पर मुक्त हो ही जाएगा, नियम है। धन साथ संबंध विषय तो मुक्त हो जाएगा, दुखी होगा, रोएगा, मुक्त नहीं होगा। क्यों क्यों ऐसा होता है कि धन में तो धन के साथ संबंध है, इस बार धन चल जाएगा रोएगा, और इस क्षेत्र शरीर साथ संबंध नहीं है इसे मुक्त हो जाएगा तो दुख छूट जाएगा तो मुक्त हो जाएगा, आनंद हो जाएगा, दुख होगा ही नहीं, या दुखी होगा वो, दोनों बरबर संबंध है, संबंध नहीं, समान संबंध नहीं। मानो धन रहते हुए धनी कहलाता है तो धन के संबंध से कहलाता है, ऐसे क्षेत्र के संबंध बिना क्षेत्र की उसको कह दो नहीं, पर उस संबंध से कहलाता है ये बात नहीं। अब ये प्रश्न है आपकी प्रश्न की दृष्टि से तो नहीं है, समझने के लिए शरीर के साथ शरीरी ने अपना ज्ञान पूर्वक संबंध विच्छेद किया, ऐसे ही ज्ञान पूर्वक धन के साथ संबंध विच्छेद करने पर भी उसकी मुक्ति नहीं होगी क्या? नहीं, संबंध विच्छेद करने हो जाए धनी शब्द नहीं कहलाता और ये क्षेत्र कहलाता है, कहना कोई दोष नहीं होता इसमें, उसमें दोष आएगा। धन जब के धन के साथ जो संबंध है वो ऊपर स्थूल संबंध है, क्षेत्र के अंदर स्थूल संबंध नहीं है। वो बात एक हो जाएगा वहां धनी और क्षेत्र की दोनों एक हो जाएंगे, एक होंगे जब अपने में कर्तृत्व अभिमान होगा, नहीं हुआ तब, पर कर्तृत्व अभिमान रहते हुए भी धनी और धन का संबंध विच्छेद हो जाता है, इसका संबंध विच्छेद नहीं होता। धन धन रहने संबंध विच्छेद नहीं होता, ये बात ठीक सुन। महाराज जी धनी संज्ञा तो शरीर की होती है जबकि शरीर ही से चेतन का लक्ष्य है। नहीं चेतन नहीं होता भी धनी आदमी, चेतन जड़ का विवेक नहीं जानता। महाराज जी धनी आदमी तो शरीर ही तो धनी होता है, शरीर होता है, परंतु होता हुआ भी धनी आदमी ये नहीं जानता, कभी जानेगा भी नहीं, और क्षेत्र क्षेत्र के वाला जान लेगा, क्षेत्र क्षेत्र का जानने का महत्व है, वो महत्व धनी का कभी नहीं होगा, केवल धनी के साथ संबंध विचोर निर्धन होगा, ये क्षेत्र क्षेत्र के बिना निर्धन नहीं होगा, ये खुशी होगा और वो रोएगा। जड़ चेतना है विवेक नहीं है, जड़ चेतना विवेक नहीं है धनी में, धनी में विवेक है ही नहीं, धनी विवेक हो सकता ही नहीं, और क्षेत्र क्षेत्र का विवेक हो सकता है तो भगवान ने विवेचन किया है, धनी दूर है क्षेत्र के दूर ही है। ये तो केवल एक दृष्टांत के लिए है, धनी कहते हैं किसी को तो उसके शरीर को ही धनी कहते हैं कि चेतन के साथ मिले हुए, चेतन जड़ विवेक नहीं, जड़ चेतन साथ में है। ये तो एक दृष्टांत है स्थूल, पूरा घटाने के लिए नहीं है ये। नहीं, दृष्टांत जो समझने के लिए होता है वो दृष्टांत एक देश ही होता है। जितने दृष्टांत होती है, जितने समझाती है, वो एक देश ही होते हैं। पूरे नहीं होते, पूरे होते दृष्टांत नाम ही नहीं होगा उसका, उसका नाम दृष्टांत हो जाएगा। दृष्टांत नाम नहीं रहेगा, वो दृष्टांत हो जाएगा। जब धनी के साथ धन का संबंध बिल्कुल नहीं रहेगा, जैसे क्षेत्र का संबंध बिल्कुल नहीं रहता, तो क्षेत्र का ही संबंध नहीं रहता, धन का संबंध कैसे रहेगा? पर केवल धन के संबंध विषय दोष से मुक्ति नहीं हो गई, और क्षेत्र के विवेक से मुक्ति हो जाएगी। बताए इस वास्ते ये वो दो चीज है, धनी की तरह नहीं है। भगवान ये अज्ञान क्यों देते हैं, माया जाल क्यों बनाते हैं, क्यों फंसाते हैं? भगवान नहीं बनाते, भगवान का बनाया हुआ तो दर्शन नहीं होगा। भगवान का बनाया हुआ अज्ञान होगा तो अज्ञान नष्ट कभी नहीं होगा। ये आपका बनाया तो आप पर जिम्मेवारी है, आपका नष्ट हो जाएगा, भगवान का नष्ट नहीं होगा। भगवान ही बनाए, भगवान की तरह नित्य होती चीज, भगवान की बनाई हुई नहीं है। भगवान का बनाया हुआ बंधन हो तो मुक्ति कभी हो ही नहीं सकती। न कर्तृत्व न कर्माणि लोक से स्थिति प्रभु, न कर्म फल संयोगम। तीनों बात बताई, न कर्तृत्व न कर्माणि न कर्म संयोगम, समय न कर्तृत्व न कर्माणि लोक से स्थिति प्रभु न कर्म संयोगम स्ववस्तु प्रभु। वो कार्य ऐसा है तो भगवान का बनाया हुआ नहीं है वो, ये अज्ञान है। और धन धन अज्ञान का बनाया हुआ नहीं है, ये मूर्खता से है, ये भी मूर्खता से, ये भी मूर्खता से। परंतु ये मूर्खता, वो मूर्खता मिट जाती है, मूर्खता मिटती नहीं। ये मिट जाए तो रोवेगा, वो मिट जाती मौज हो जाएगी। धन का संबंध विच्छेद होगा तो रोवेगा। नारायण नारायण नारायण।